من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جنة من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد نہیں انار اللہ کا سوال لکھوا دیا گیا ہے جواب نہیں والے کل امت جلنا من سکن لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہ من بہیمۃ الانعام نیازات اللہ کا بیان عنوان نہیں لکھا ہوا کدھر لکھا ہوا ہے اچھا کل لکھوایا تھا والے کل امت جلنا من سکن ہر ایک امت کے لیے مقرر کی ہم نے قربانی کی جگہ لیذکر اسم اللہ تاکہ ذکر کرے اللہ کا نام اللہ ہمارا رزقہم من بہیمۃ الانعام ان پر ان کے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں من بہیمۃ الانعام یعنی چوپائے فإلهكم إله واحد شاہ صاحب کی پرانی اردو لکھی ہوئی آپ کے پاس یعنی مواشی ذبح کر لیں پڑھو نیاز اللہ کی ہر دین میں عبادت رکھا ہے اس کے سوا اور کی نیاز ذبح کرنا اس کی عبادت ہوگی تو شرک ہوا دوسرے کے نام کی نیاز شرک دوسرے کے نام کی نیاز عبادت فرمایا فإلهكم إله واحد سمرا جتنے دلائل پیچھے گزرے ان کا نتیجہ چار مسائل کا نتیجہ تحریمات اللہ تحریمات غیر اللہ نیازات اللہ نیازات غیر اللہ ان چار مسائل کا نتیجہ الہکم الہ واحد حرام و حلال کرنے کا اختیار تمہیں نہیں ہے یہ صرف اللہ کو ہے بس الہ تمہارا الہ ایک من سکن کا ایک جملہ ہمارا بھی لکھا ہوگا آپ کے پاس دین کو بلند کرنے کی جگہ اس قرآن پر کیا معنی لکھا ہوا ہے قربانی کی جگہ شیخ پنجبیر نے معنی کیا دین کو بلند کرنے کی جگہ فرمایا تم اپنے دین کو بلند کرو لیذکر اسم اللہ جملہ لکھا ہوگا فَلَهُمْ أَسْلِمُوا بس اسی اللہ ہی کے لیے فرما بردار بن جاؤ لکھا ہے تقدیم للحصر حصر کے لیے لہو کو مقدم اللہ ہی کے لیے فرما بردار بن جاؤ اعتقاد معاملن عقیدے میں بھی اللہ کی بات مانو عمل بھی ویسے کرو جیسے اللہ کا حکم ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ خوشخبری سنا دو میرے پیغمبر عاجزی کرنے والوں کو کون عاجزی کرنے والے بس بے عمل وہ لوگ جس وقت ذکر کیا جائے اللہ کا واجلت قلوبهم ان کے دل ڈر جاتے ہیں دل ان کے کانپ اٹھتے ہیں اذا ذکر اللہ ذکر اللہ کا جملہ صفات الہیہ وعد و وعید اللہ کی صفتیں بیان ہوں وعدے اور ڈراوے بیان ہوں ان کے دل کانپ جاتے ہیں والصابرین علی ما اصابہم نما پارا سورۃ الانفال آیت نمبر 2 انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم صفحہ 260 آیت نمبر 2 انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم یقینا پکے ایماندار وہ ہیں جس وقت اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں والصابرین علی ما اصابہم وجلت قلوبهم اس کا جملہ وجلت قلوبهم دل کانپ اٹھتے ہیں برکات توحید سے والصابرین على ما صابهم، اور صبر کرنے والے ہیں اس کا عنوان کمالات نفسانیہ، نفسانی کمال ہی ہے، صبر کرنے والے ہیں اوپر ان مصائب کے جو ان کو پہنچے ہیں، مسئلے تو ہی کے اندر مصیبتیں پہنچے تو صبر کرنے والے ڈٹ جانے والے ہیں، اور نمبر تین والمقیم الصلاۃ عبادت بدنیہ اور قائم کرنے والے نماز کو، اور نمبر چار عبادت مالیہ ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں، ينفقون خرچ کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے، خرچ کرنا ان کی عادت بنی ہوئی ہے، والبدن جلنا حالکم من شاعر اللہ، نیازات اللہ کا بیان انہوں نے لکھا ہوا، والبدن جلنا حالکم اللہ کے نام کی نیازوں کا بیان آ رہا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بنایا ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کی یادگاروں میں سے، لکم فیہا خیر تمہارے لیے ان کے اندر خیر ہے، دینی بھی اور دنیاوی بھی، گوشت کھاؤ مزے اڑاؤ، دینی بھی خیر ہے، ہر ہر بال کے بدلے میں ثواب، دونوں باتیں سمجھا دیں۔ بتن کا ایک اور جملہ، بڑے جانور کو بتنا کہتے ہیں، کس کو؟ بکری کو نہ، بھیڑ کو نہ، بڑے جانور کو بدنا کہتے ہیں، فذکر اسم اللہ علیہا صواف، بس ذکر کیا کر اللہ کا نام، اس کا جملہ مولانا قلم ہاتھ میں ہے، جن کو شوق ہے ہمیں قرآن سمجھ آئے قلم صفحے کے ساتھ ساتھ ہم نے چلانا ہے، قلم اوپر ہونا چاہیے تاکہ فوراً لکھ سکو، فذکر اسم اللہ علیہا، ذکر کر اللہ کا نام ان جانوروں پر، اس کا جملہ غیر اللہ کے نام پر قربانی مت کرو، غیر اللہ کے نام پر قربانی مت کرو، سواف دراہلے کے قطار باندھنے والے جانوروں پر، جن جانوروں نے قطار باندھی ہوئی ہے ان جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کرنا ہے، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جس وقت گر پڑے ان کی کروٹیں، جانور گرا، فَاكُلُوا مِنْهَا، بس کھاؤ تم اس میں سے، کل جملہ سنایا تھا اب آپ کو، بعض کفار کا خیال تھا کہ قربانی کر گوشت بندہ خود نہ کھائے، یہ اس کا جواب آ گیا، فاکلوا منہا کھاؤ تم اس میں سے، کھانے کی اجازت، واطعم القانع اور کھلاؤ تم نہ سوال کرنے والے فقیر کو، چپ کر کے کھڑا ہے مانتا کچھ نہیں، سوال نہیں کر رہا اس کو بھی کھلاؤ، والمحتر بے قراری کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، یا جلدی کرو مجھے گوشت دو، بچے میرے بھوکے ہیں جلدی کرو، اس کو بھی دو جو نہیں مانگ رہا اس کو بھی دو، کذالک سخرنا لکم، اسی طرح ہم نے تابع کر دیا ان کو، سبحان اللہ، لکم تمہارے لیے، جملہ پڑھو مزہ آ جائے، اللہ آپ کو پڑھانے کی تو بھیگ دے دے، سخرنا کے نیچے ہم نے تابع کیا ان کو، مطلق ذبح کے لیے، ذبح کرنے کے لیے تابع کر دیا، کیسے؟ باوجود تمہارے عجز اور ان کی قوت کے، اپنی عاجزی بھی دیکھو، اونٹ کی طاقت بھی دیکھو، اپنی عاجزی بھی دیکھو، گائے کی طاقت بھی دیکھو، ایک ٹکر مار دے ہڈی پسلی ایک ہو جائے، لیکن تمہاری عاجزی اور ان کی قوت کے باوجود میں اللہ نے ذبح کرنے کے لیے ان کو تابع کر دیا ہے، ذرا چھری چلاتے وقت صاحب آپ جانور کو دیکھیں، عین جس وقت لٹایا جاتا ہے چھری اس کی گردن پہ رکھنے کا وقت آتا ہے، جانور بے حس و حرکت ہو کر سر ٹیک دیتا ہے، اللہ نے تابع کر دیا، فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس نعمت کا شکر ادا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، سورۃ زخرف کھولو جی، حمیم زخرف، جلدی جلدی مولانا زاہد آیت نمبر بتاؤ، سبحان الذی سخر لنا ھذا، آیت نمبر کھولو 13، جلدی کرو جی، سورۃ حمیم صفحہ بتاؤ جی 714، صفا 714، درمیان سے پڑھ رہا ہوں، سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان اللہ، اللہ نے مجھے توفیق دی، یہاں پہنچا تو میں عرض کروں گا جملہ، اب سناتا ہوں۔ سبحان اللہ سخرنا ہذا، مولوی عثمان محتاجیوں سے اللہ پاک ہے۔ حاج صاحب سبحان، آپ بھی تو بادشاہ ہیں، ہر جگہ ایک معنی جی اللہ شریکوں سے پاک ہے، ہر جگہ ایک معنی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ہم جانوروں کے محتاج ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہم محتاج ہیں، لیکن سبحان اللہ محتاجیوں سے پاک ہے، یہ معنی ہے۔ لوگ گاڑی پر بیٹھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، مطلب نہیں آتا۔ سبحان اللہ، بولیے ذرا، اللہ کس سے پاک ہے؟ ہم محتاج ہیں سواری کے، اللہ محتاجیوں سے پاک ہے۔ سخر رہانا، جس نے ہمارے قابو میں کر دیا ان جانوروں کو، وما کنا لہم مکرنین، اور نہیں تھے ہم ان جانوروں کو تابع کرنے والے، وانا الی ربنا لمنقلبون۔ خیال کرنا مولانا، رب ٹھیک ہے منزل کی طرف جا رہے ہو، مسافروں دنیا کی منزل پر جاتے وقت یہ بھی سوچ لو اصل تمہاری منزل یہ نہیں ہے، اصل منزل کیا ہے؟ انا الی ربنا لمنقلبون، وہاں پہنچ کر بات کریں گے۔ آ جاؤ جی، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا۔ مکے والے جانوروں کو ذبح کر کے گوشت کعبے کے دروازے پہ رکھ دیتے تھے، خون وہاں مل دیا کرتے تھے، سمجھتے تھے ثواب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومہا، ہرگز نہیں پہنچا اللہ کے پاس ان جانوروں کا گوشت، ولا دماؤہا ان کا خون بھی نہیں پہنچتا۔ پھر قربانی کا کیا مقصد؟ ولاکن ینالہ التقویٰ منکم، لیکن پہنچتا ہے اللہ کے بعد تقویٰ تمہاری جانب سے ہے۔ دل کی نیت پہنچتی ہے کس کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ کذالک سخرہا لکم، اسی طرح تابع کر دی اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے خاص قربانی کے لیے، تاکہ تم ان کو ذبح کرو۔ لے تو کبیر اللہ، تاکہ تم اللہ کو بڑا جانو۔ لے تو کبیر اللہ ایک معنی، لے تو کبیر اللہ تاکہ تم اللہ کو بڑا جانو۔ حضرت شیخ پیپی نے منع کیا، اللہ کو بڑا جانو۔ علامہ ہداکم، اوپر اس کے جو اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے، رہنمائی کرنے والا اللہ، تو بڑا بھی اللہ کو سمجھنا ہے، اس کا حاشیہ، اللہ کو بڑا جانو۔ یعنی یہ عقیدہ رکھو کہ میری نظر نیاز اللہ کے نام کی ہے۔ دوسرا معنی، ہم نے جانوروں کو تابع کیا، اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح تابع کی اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ لے تو کبر اللہ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ دوسرا معنی، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ علامہ ہداکم، اوپر اس کے جو اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے، وبشر المحسنین، بشارت، خوشخبری سنا دو میرے محبوب، دل سے نیکی کرنے والوں کو، اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو۔ ابن عباس نے مانا کہ ہم الموحدین، توحیدیوں کو خوشخبری سنا دو۔ ان اللہ، سبحان اللہ، ربط ربط سننا مولانا، حاشیہ لکھا ہوگا، ان مسائل پر عمل کیسے ہوگا، ہم تو کمزور ہیں۔ آپ حاشیہ الگ الگ کر کے لکھتے نہیں، نیچے لکیر لگاتے نہیں، حاشیہ اس وقت نظر کیسے آئے گا آپ کو؟ بولنا لکیر لگا دیا کرو حاشیہ مکمل ہو تو۔ ان مسائل پر، پڑھو تو صحیح، ان مسائل پر عمل، ہم تو کمزور ہیں۔ شیخ پر پیر نے ربط بیان کیا، ان مسائل پر عمل کیسے ہوگا، ہم تو کمزور ہیں۔ جواب، ان اللہ یدافع للذین آمنوا، اس کے نیچے تمہید برائے اعلان جہاد، تمہید برائے، باسط نہیں لکھا ہوا بیٹا، لکھو۔ جہاد کا اعلان ہونے والا ہے، اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے، بشارت، ان اللہ یقیناً اللہ یدافع عن الذین آمنوا مدافعت کرے گا مومنوں کی طرف سے، اللہ مدافعت کرے گا مومنوں کی طرف سے۔ سبحان اللہ، ان اللہ یقیناً اللہ۔ ایک اور شیخ پنبیر کا جملہ لکھاؤں گا، مسئلہ بیان ہوگا تو مجاور جھگڑا کریں گے، لکھا ہوا ہے پڑھو تو صحیح، حرم ہے نا۔ مسئلہ بیان ہوگا تو مجاور، تو جواب دیا تو مسئلہ بیان کرو محافظ میں ہوں، تم مسئلہ بیان کرو محافظ میں ہوں۔ ان اللہ یدافع للذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا کسی بڑے دغا باز کو، خوان بڑا دغا باز بڑا دھوکے دینے والا۔ ہم المشرکون مشرک کفور نا شکرا بندہ، اللہ کریم ان کو پسند نہیں کرنا۔ اوزم للذین یقاتلون بینہم ظلم، سبحان اللہ، دونوں حصوں کے بعد پڑھو تو صحیح، اللہ رحمت کرے آپ پر۔ دونوں حصوں کے بعد جہاد کا حکم دیا گیا، یہ سورت مدنی ہے۔ پہلے پہلے کیا لکھا ہوا ہے، کھولو کھولو 492 مولانا جلدی کرو، سورت الحج مدنیہ، تم کھولو کھولو، جو کھولے گا اس کے لیے دعا ہے۔ سورت الحج کون سی سورت ہے، 103 نمبر پڑھنا ضروری، آ جاؤ، یہ سورج پڑھو مولی ارشد پڑھو، یہ سورج مدنی ہے۔ اگر مکی ہے کما ہندل باز، باز کیسے مکی ہے، تو جہاد کا حکم ان کو ہے جو مکہ سے باہر تھے، خیال مکہ والوں کو نا، جو مکہ سے باہر رہتے تھے مسلمان، ان کو جہاد کا حکم دے دیا، لڑائی کرو ان کے ساتھ۔ یا آیت مدنی ہے، سورت مکی ہے، ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اوزینا للذین یقاتلون، خیال کرنا بڑی کتابوں والے علماء، اوزینا للذین یقاتلون، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جو لڑائی کیے جاتے ہیں، جن سے لڑائی کی جا رہی ہے ان کو اجازت دی گئی ہے۔ کس کی اجازت دی گئی ہے؟ مفعول مقدر عزم اللہ حسین علی رحمت اللہ علیہ، کس کی اجازت دی گئی ہے؟ این یو قاتلو، مولانا کس کی؟ این یو قاتلو مفعول مقدر عزم اللہ حسین علی رحمت اللہ علیہ، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جو لڑائی کیے جا رہے ہیں، کس کی اجازت دی گئی ہے؟ این یو قاتلو، لڑائی کرنے کی، مصری معنی کر رہا ہوں، لڑائی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کیوں؟ بے انہ کے اوپر لکھ رہے مولانا، اللہ تعزن قلم ہاتھ میں، اللہ تعزن، معاف کرنا میں ایسے روایتی طور پر آگے بھاگنے کا عادی نہیں ہوں، آگے چلا جاؤں یوں نہیں، بے انہ اللہ تعزن، کیا جملہ سارے پڑھو اللہ راضی ہو، کیا اجازت کی وجہ کیا ہے، کیوں اجازت دی گئی ہے جہاد کی؟ حاجی صاحب، بے انہم ظلمو، اس وجہ سے اجازت دی گئی ہے، ظلمو کہ یہ ظلم کیے گئے، صحابہ کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا، اب اللہ نے جہاد کی اجازت دے دی ہے، تم بھی ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ وَإِنَّ اللَّهَ دَفْعِ شُبَہ، دَفْعِ شُبَہ، مسلمان بہت کم ہیں، مسلمان بہت، یہ اس سے لگ آگے پیچھے ہو گئے، پھر اس نے تیر کا نشان بنا دیا، مسلمان بہت کم ہیں، کیا کر سکیں گے؟ جواب، یقیناً اللہ ان کی مدد کرنے پر لقدیر، البتہ قادر ہے۔ الذین اخرجوا بیان مظلومیت، کیسے مظلوم ہیں، سبحان اللہ، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، آپ نے اوپر یاد ہی نہیں دلایا، بل بدنا کا ایک جملہ رہ گیا، بدنا کی تخصیص اس لیے ہے کہ وہ افضل ہے، لکھوایا آپ نے یاد نہیں دلایا، وہ حاشیہ پڑھنا رہ گیا، بدنا کی تخصیص کیوں کی؟ کہ وہ افضل ہے، اس میں منافع فوائد زیادہ ہیں، ثواب میں اونٹ کی تخصیص کی بھی یہی وجہ ہے۔ اللہ ذہین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، بیان مظلومیت، کیسے مظلوم ہیں صحابہ وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق بغیر کسی وجہ کے، الا یقولو مگر یہ کہ کہتے تھے ربنا اللہ ہمارا داتا، ہمارے نفع نقصان کا مالک صرف، سارے نہیں بولے شک ہے بیان کیسے کرو گے، ہمارا داتا صرف، اس مسئلے کی وجہ سے صحابہ کو نکلنا پڑا۔ سورۃ کہف میں میں نے یہ حوالہ دکھایا تھا، کھولو مولانا ربنا رب صفحہ 440 وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فکانوا ربنا رب السماوات والارض، ہم نے ان کے دلوں پر گرا لگا دی، اذ قاموا جب کونے میں بیٹھ گئے صوفی بن کر، فکانوا قاموا کھڑے ہو گئے میدان کے اندر، کھڑے ہو گئے اور کیا نعرہ لگایا، ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب، رب آسمانوں کا اور زمین کا، لن ندعو من دونہ الہ ہم اللہ کے بغیر کسی الہ کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ یہ مسئلہ تھا کہ اصحاب کہف کو وطن چھوڑنا پڑا، صحابہ کو بھی وطن چھوڑنا پڑا رب اللہ اس مسئلے کی وجہ سے۔ تو دنیا کی وجہ سے چھوڑا، مکہ مال پیسہ، شیعہ بیمان کہتے ہیں صحابہ کو دنیا کا لالچ تھا اس لیے نبی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، قرآن کہتے ہیں صحابہ نے مکہ کیوں چھوڑا، الا یکونو پڑھو تو صحیح، الا یکونو خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں توک سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، گلے میں توک سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے۔ رب اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض، ولولا دفع اللہ الناس، کیوں نام قرآن حق ہی نب ہے، کوئی جگہ معاویہ رہ جائے تو بتا دیا کرو، میں بھی انسان ہوں۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض وجہ مشروعیت جہاد، پڑھو تو جہاد کیوں فرض کیا گیا، جہاد کی اجازت کیوں دی گئی، وجہ کیا ہے، شریعت کے اندر جہاد کیوں جائز ہے، وجہ کیا ہے، جو بھی بات آپ سمجھ سکیں۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض، اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ کا لوگوں کو، بعضہم یعنی ان کے باس کو، بعضہم کے نیچے یعنی لکھو، یعنی ان کے باس کو باس کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ لوگوں کو ہٹاتا ہے، ان کو ان پر مسلط کر دیا، ان کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، آپس میں ان کو لڑایا کیوں، اگر یہ بات نہ ہوتی آپس میں اللہ جہاد نہ کرواتا، لڑائی لوگوں کی نہ کرواتا، جنگ اور جہاد کے لیے، لہوتے مت سوا میں ہو، البتہ گرا دیے جاتے سوا میں ہو، خلوت خانے درویشوں کے، سوا میں کمانا اوپر لکھا ہوا ہے مولانا، اوپر لکھا ہوا ہے خلوت خانے درویشوں کے گرا دیے جاتے اپنے اپنے زمانے میں، وَبِيَعُن مَعْبَدْ خَانِ نَصَارَ کے گرا دیے جاتے ہیں، وَسَلَوَاتٌ یہود کی عبادت خانے گرا دیے جاتے ہیں، وَمَسَاجِد مسلمانوں کی مسجدیں گرا دی جاتی ہیں، يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ذکر کیا جاتا ہے جن میں اللہ کا نام بہت، کیا مطلب، جملہ لکھوایا اللہ نے اہل توحید کو غالب کر کے، پڑھو مولوی زید پڑھو، اللہ نے آل توحید کو غالب کر کے مشرکین کا زور توڑ دیا، اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا مشرک عبادت خانے گرا دیتے، درویشوں کی عبادت خانے، عیسائیوں کی عبادت خانے، مسلمانوں کے، یہود کے، مشرک عبادت خانے گرا دیتے، اللہ نے آل توحید کو ان پر مسلط کر کے مشرکوں کا زور توڑ دیا۔ ایک اور جملہ لکھا ہوگا اس کا حاشیہ، یعنی یہود و نصارہ اگر جہاد نہ کرتے تو مشرکین ان کے عبادت خانے گرا دیتے، اسی طرح تم نے جہاد نہ کیا تو مشرکین تمہارے مراکز یعنی مساجد تباہ کر دیں گے. جہاد کرو اگر اپنے مرکز کو بچانا ہے. بشارت نصرت, مدد کی خوشخبری, ضرور بے ضرور مدد کرے گا اللہ. اس کے نیچے مولانا تسلی نہیں ہو رہی, فتح کی خوشخبری. کیا لکھنا ہے؟ ایک اشکال ہے, اشکال حل کر لیں. ہمیں تو اشکال سنو, اشکال تو نہیں لکھوایا, ہمیں تو بے یعون صلواتن غیروں کی عبادت خانے گرانے کا حکم ہے اور یہاں ان کو بچانے کا بیان ہے. لکھو لہدمت سوامیوں کا جملہ. ایک اس زمانے کی بات ہے بھائی, آج کی بات نہیں ہو رہی, یہ پچھلے زمانے کی بات ہو رہی ہے. اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو مشرکین ان کی عبادت خانے اپنے زمانے میں گرا دیتے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, ضرور مدد کرے گا اللہ. کس کی خوشخبری ہے؟ پڑھو تو صحیح. فتح کی خوشخبری ہے. کس کی مدد کرے گا؟ مَن يَنصُرُهُ, جو مدد کرے گا اللہ کی, اللہ کی مدد, یعنی اے دینہو, یعنی اس کے دین کی مدد. جو دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, یقیناً انا تالیا. کیوں مدد کرے گا؟ کیوں اللہ کیوں مدد کرے گا؟ وجہ اس لیے کہ یقیناً اللہ البتہ زبردست ہے, عزیز غالب ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, سورۃ الانفال. میں دبئی میں تھا تو مسجد میں بیٹھے تھے, مسجد کا وقت تھا, یہ چند دن پہلے کی بات ہے. ایک لڑکا آ گیا, اسے کہی میں مسجد سے قرآن اٹھا کر لے جاؤں. میں نے کہا کہ مسجد میری ہے, کیوں بھائی؟ انہیں کہی میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں اور مجھے سونا لینے والا قرآن نہیں مل رہا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مسجد میں پڑا ہے, میں لے کر چلا جاؤں. میں نے کہا بھائی میں تو نہ امام ہوں نہ خطیب ہوں, تو امام خطیب ہے اس سے پوچھو, غیر ملک ہے دبئی میں بیٹھے ہیں, تو پاکستان تو ہے نہیں. انہیں کہا نہیں جی نہیں, وہ سولہ دینے والا قرآن نہ ہو تو میں حافظ ہوں, مجھے قرآن آتا ہی نہیں. یہاں چھوٹی یہ حال ہے حافظوں کا, جس قرآن پر یاد کے وہ سامنے ہوگا تو حوالہ ملے گا, ایسے حوالہ نہیں ملتا. واہ بھائی واہ. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. میں نے کہا بھائی ایک مسجد کا قرآن باہر تم نہیں لے جا سکتے, مسئلہ ہے, پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والو اگر تم مدد کرو گے اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی, ینصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا. ایک ثمرہ نمبر دو, ویثبت اقدامکم, مضبوط کر دے گا دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو, اللہ تمہارے قدم مضبوط کر دے گا. آ جاؤ. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, بشارت. سبحان اللہ. الذین مکناہم, جملہ لکھا ہوگا, اسلامی اقتدار وہ کہلائے گا جس میں چار شرائط پائی جائیں گی, یہ اسلامی اقتدار ہے. اللہ زین بشارت, وہ لوگ سبحان اللہ فضیلت مبشر لہم, وہ لوگ امکناہم, اگر عزت والا ٹھکانہ دے ہم ان کو زمین کے اندر, عزت والا ٹھکانہ ملنے کے بعد, اقام الصلاح, قائم کریں گے نماز. نیچے لکھا ہے اپنی اصلاح, خود بھی اپنی اصلاح کریں گے. شعبہ اول تکمیل, شعبہ اول تکمیل, خود کو کامل کرنا. وآتوا الزکاۃ, دوسرا شعبہ تکمیل کا, زکوٰۃ دیں گے. وآمروا بالمعروف, شعبہ والاکمال دوسروں کو کامل کرنے کی محنت، اکمال دوسروں کو کامل کرنے کی محنت، اوروں کی اصلاح کریں گے، حکم کریں گے نیکی کا، سب سے بڑی نیکی توحید ہے، سب سے بڑی نیکی ونہو عن المنکر، دوسرا شعبہ اکمال دوسروں کو کامل کرنا، روکیں گے گناہ کے کاموں سے، سب سے بڑا گناہ شرک، وللہ عاقبۃ الامور، دفع شبہ کہ مٹھی بھر مسلمان کیسے غلبہ پائیں گے، مٹھی بھر مسلمان کیسے غلبہ پائیں گے، فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے انجام سارے کاموں کا، انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، محنت کرنا تمہارا کام ہے، رنگ لانا اللہ کا کام ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، تخویف دنیا بھی ماں تسلی، میرے پیغمبر حوصلہ رکھو، سارے مسائل سنا دیے، سارے اشکالات حل کر دیے، پھر بھی نہیں مانتے، کوئی پرواہ نہیں، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر آپ کو جھٹلا دے میرے پیغمبر، فَقَدْ كَذَّبَ پس ابھی جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے، آدیوں نے، سمود نے، قوم ابراہیم نے، قوم لوط نے، اصحاب مدین، مدین والوں نے اپنے اپنے رسولوں کو، نیچے کیا لکھا ہے، وَكُذِّبَ مُوسَى، اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام قبطیوں کی طرف سے، فرعونیوں کی طرف سے، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، بعد از تکذیب، جھٹلانے کے بعد پس میں اللہ نے ڈھیل دی کافروں کو، سمرا پھر، ثم اخذتهم، پھر اچانک میں نے ان کو پکڑ لیا، اچانک نہیں لکھا ہوا، اچانک میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر، پر کیسے تھا میرا عذاب، میرا انکار کرنا، نکیر کرنا یعنی سزا، نکیر کے لکھ لو یعنی سزا، اس سے فہمے تک کیسے تھا یعنی تھا، تھا بڑا ہولناک، خلاصہ یہ ہے کہ فقائی من قریت ہلکنا، کتنی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، وہی ظالمتن، اور بستیاں ظلم کرنے والی تھیں، ذکر مکان، جگہ کا ذکر کیا، مراد جگہ والے ہیں، وہ بستیاں ظالم تھیں، یعنی بستیوں والے ظالم تھے، لکھا ہوئے مدار کہوالا ایوا اہلوہا مشرکون، یعنی بستیوں والے مشرک تھے، فیا خاویتن علی عروشہا، پس وہ بستیاں گرنے والی ہیں اپنی چھتریوں پر، کیفیت موجودہ، موجودہ حالت ان کی دیکھو، چھتوں کے اوپر گرنے والی ہیں، یعنی ویران ہیں، یعنی وبیر معطلا، اور اسی طرح ان بستیوں کے اندر کنویں ہیں بیکار، معطلا بیکار، نکمی پڑی ہوئی، یہ پرانی اردو ہے، معطلا کا معنی بیکار، کنویں بیکار پڑے ہیں، وَقَصْرِ مَشِید، اور محل مشید، جو اب شکستہ ہیں، جو اب، یہ لفظ کیا ہے، جو اب اب، اس کو جواب نہ پڑھنا، جو اب شکستہ ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں چلے پھرے زمین کے اندر، سبحان اللہ، کیا نہیں چلے پھرے زمین کے اندر، فتکون لهم قلوب یعقلون بها، بس ہوتے ان کے دل سمجھتے ان دلوں کے ساتھ، دلوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے، او آذان یا کان ہوتے ان کے سنتے ان کانوں کے ساتھ، فإنها، پس یقیناً قصہ یہ ہے، ہاضمیر قصہ نیچے لکھا ہوا ہے، لا تعمل الابصار، نہیں اندھی ہو رہی آنکھیں اندھی نہیں ہو رہی، ولکن تعمل القلوب، لیکن اندھے ہو رہے ہیں دل، التی فی الصدور، جو سینوں میں ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، کیا اندھے ہیں، دل اندھے ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، دل اندھے ہیں، سورت بنی اسرائیل، من کان فی ہذہ اعمى فہو فی الآخرة اعمى، صفحہ 433، سبق کے حوالے سے منع کر رہا ہوں، من کان فی ہذہ اعمى، جو بندہ اس دنیا کے اندر دل کا اندھا ہے. مولوی ارشد کیا معنی کیا؟ جو بندہ اس دنیا میں آما دل کا اندھا ہے. مولوی صاحب کیا معنی کیا تم؟ فہو افل آخرت یا ماہ, پس وہ بندہ آخرت کے اندر آنکھوں کا اندھا ہوگا. وہ بندہ آخرت میں فرق سمجھو, جو بندہ دنیا کے اندر دل کا اندھا ہے آخرت کے اندر آما آنکھوں سے بھی اندھا ہو کر اٹھے گا. سورت بنی اسرائیل میں بات کریں گے. چلو جی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, میں نے آپ کو بستی کی ویرانی والی آیتیں دکھائی تھیں. پچھلی سورت پھر کھول لو, سورت الانبیاء. وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ 480, وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, تخویف دنیاوی کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں. قَالَتْ ظَالِمَا, بستیاں ظلم کرنے والی تھی. ذکر مکان, ارادہ مکین, غنائے الہی, اور پیدا کی ہم نے ان کے بعد کو میں اور. فلما حسنو, جب کہ انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب, تو فوراً وہ اسے بھاگنے لگ گئے تاکہ عذاب سے بچ جائیں. اللہ نے فرمایا لا ترکو, بھاگو نہیں. تذلیل مجرمین, وارجعو, واپس لوٹو. ان نعمتوں کی طرف اترو تم بھی جن میں تم عیش دیے گئے تھے. ومساکنکم, رہائش گاہوں کی طرف واپس لوٹو. لعلکم تسألون, تاکہ تم سے کوئی مشورہ پوچھا جائے. مساق کیا اللہ نے, جیسے سرداروں کے پاس غریب جاتے ہیں مشورہ پوچھنے. قالوا, کہنے لگے, یا ویلنا, ہائے ہماری بد نصیبی, یقیناً ہم ظالم تھے ظالم تھے. ہمیشہ ان کی یہی فریاد رہی, حتی جلناہم حسیلا, یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا جڑ سے کٹے ہوئے, خامدین بجھے ہوئے. غرور تھا, نمود تھی, ہٹو بچو کی تھی صدا, اور آج تم سے کیا کہوں, لحظ کبھی پتا نہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, زجر ما تخویف دنیاوی, اللہ نے ڈانٹا, شرم نہیں آتی, عذاب مانگتے ہو. واہ, ذرا لفظ ایک نہیں لکھا ہوا, ٹھیک کرنی عبارت. اور عذاب نہ آنے کو دلیل, اوپر کیا لکھا ہے, اور عذاب نہ آنے کو دلیل. عدم وقوع کی جانتے ہیں, عذاب جو نہیں آ رہا سمجھتے ہیں واقع نہیں ہوگا. جلدی مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب, لیا لیا. وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, حالانکہ واؤ حالیا, ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے. وَعْدَهُ کے نیچے لکھو, یہ وعدہ جنگ بدر میں پورا ہوا. یہ وعدہ ملک فیصل اللہ لکھتا پہ ہیں, میں چیک کرے سا, اور یہ ضرورت ہے مسئلہ بن کے بیان کرے. یہ وعدہ کب پورا ہوا؟ 70 مشرق پکڑے گئے, 70 مارے گئے. وَإِنَّ يَوْمَ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, اور یقیناً ایک دن عذاب کا, ایک دن عذاب کا, جس روز ان پر عذاب آئے گا تیرے رب کے نزدیک, کا الف سنہ دن, مصر ہزار سال کی ہے. مما تعدون, ان ہزاروں میں سے وہ جو سال تم شمار کرتے ہو, جو تم شمار کرتے ہو, تمہارے 1000 سال اللہ کریم کے نزدیک ایک دن. میں نے جملہ لکھوایا مولانا, عذاب کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا. عذاب ایک دن کے لیے آئے گا, لیکن کافر بےمانوں کو 1000 سال کا معلوم ہوگا. واقعی من قریۃن املیت لہا, اوپر جس لکھا ہے یعنی قیامت, تو قیامت کا دن بھی ان کو 1000 سال کا معلوم ہوگا. میں اس کی انشاءاللہ تفسیر سورۃ الف لام میم سجدہ میں کروں گا, وہاں آپ کو حاشیہ لکھواؤں گا. وقائی مل کر یقین لہا, سورت الف لام میم سجدہ کھولو، چھ سو ساٹھ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون اور سورة مارج کھولو، سورة المارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم 833 كان مقداره 50,000 سنة 50,000 سال اب اس کی تحقیق کیا ہے؟ سورۃ الف لام میم سجدہ میں حاشیہ لکھواؤں گا انشاءاللہ، آ جاؤ. وَقَعِيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا خُلَاصَ مُقَرَّر سن لو، کیا عنوان لکھا ہوا ہے خلاصہ پھر سن لو، تکرار کرتے ہیں. کتنی بستیاں أَمْلَيْتُ لَهَا ان کی طرح ہم نے ان کو بھی ڈھیل دی تھی. أَمْلَيْتُ کے نیچے لکھو ان کی طرح، ان مشرکین نے مکہ کی طرح، ان مخالفین کی طرح ہم نے ان کو بھی ڈھیل دی تھی. وہی ظالما وہ بستیاں ظلم کرنے والی تھیں، بستیاں تو ظلم نہیں کرتی، بستیوں ذکر مکان ارادہ مکین. ثم اخذتها پھر اچانک میں نے ان کو پکڑ لیا، اچانک نہیں لکھا ہوا. والی المصیر اور میری طرف ہے لوٹنا سب کو، بس اس وقت پوری سزا ہوگی. پہلے تو لڈھیل دیتا ہے، سورت اعراف کھولو جی، دو سو چالیس سورت الاعراف، آپ خود کھولیں صفحہ پھر آئے کو دیکھ کر لکھیں. وما ارسلنا فی قرية من نبی، دوسری سطر التفات بسوئے اہل مکہ، مکے والوں کی طرف توجہ پھیر دی. نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی کے اندر کوئی پیغمبر، الا اخذنا اہلہا مگر پکڑا ہم نے بستی والوں کو، تنبیہ کی غرض سے، تنبیہ دینے کے لیے ہم نے پکڑا. بالباسا محتاجی کے ساتھ، وزرا بیماری کے ساتھ، محتاجی بھیج دی، بیماری بھیج دی. لکھا ہے طریقے اخذ پر پکڑنے کا پہلا طریقہ کیوں، حکمت اخذ کیوں پکڑا، لعلہم یسرون تاکہ وہ گڑ گڑائیں عاجزیاں کریں. ثم بدلنا مکان سید الحسن طریقے اخذ دوم پکڑنے کا دوسرا طریقہ، پھر تبدیل کر دی ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی. یہ لکھا ہوا ہے یہاں تک کہ حد سے بڑھ گئے، مال اور زیادہ ہو گئی. کالو تو کہنے لگے قد مسا بال الذرہ تاکہ پہنچی تھی ہمارے باپ دادا کو کبھی تکلیف، وسرہ کبھی خوشی، خوشی غمی آتی جاتی رہتی ہے، بڑے آ گئے تم ہمیں ڈرانے دھمکانے والے. فاخذناہم بختتن بس پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، حد سے بڑھ گئے تم اللہ نے پکڑ لیا. وہم لا یشعرون کو پتہ تک نہ چلا. آ جاؤ جی. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین ترغیب. منوانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، بعض طبیعتیں وہ ہوتی ہیں جن کو لالچ دلایا جائے تو مان لیتے ہیں، بعض طبیعتوں والے ڈر کی وجہ سے مان لیتے ہیں. دونوں انداز قرآن بیان کرتا ہے. ترغیب شوق دلایا جا رہا ہے، لوگو فرما دیجئے لوگو یقیناً میں تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا ہوں. پرانے ساتھی پرانے، نذیر ڈرانے والا جو شروع شروع میں آئے تھے، نذیر بولی زائد نئے علماء، کوئٹے کے علماء ہم جا رہے ہیں راستے میں ڈاکو آ گیا، بار بار مثال نہیں عرض کر سکتا، پھر نئے ساتھی سن لو، ہینڈز اپ، بولے صاحب جو کچھ ہے نکالو، مار ڈالوں گا۔ اب ڈاکو ڈرا رہا ہے، لیکن اس ڈرانے والے کو عرب والے نذیر نہیں کہتے، باپ بیٹے کو ڈرا رہا ہے، بیٹے آپ کے قریب نہ جانا، جل جاؤ گے، آگے پانی ہے ڈوب جاؤ گے، بیٹے یہ شہر ہے، قریب نہ جاؤ، نقصان ہوگا۔ اب باپ بیٹے کو ڈرا رہا ہے ہمدردی کی وجہ سے، جو ہمدردی کی وجہ سے ڈرائے اس کو عرب والے نذیر کہتے ہیں۔ تو کیا معنی؟ انما انا لکم نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، کس وجہ سے؟ ہمدردی کی وجہ سے، صاف صاف میں نے جملہ لکھوایا، مان لو ورنہ سابقین کی طرح انجام ہوگا، پچھلوں کی طرح تمہارا انجام ہوگا۔ ایک اور جملہ آپ کے پاس ہے، خلاصہ میں تو صرف یا ایھا الناس کے نیچے، میں تو صرف نذیر ہوں، عذاب میرے ہاتھ میں نہیں۔ پس وہ لوگ بشارت جنہوں نے ایمان قبول کیا، مان لیا تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ، ان چار مسائل کو مان لیا جیسے اللہ فرما رہا ہے، اور عمل کرتے رہے نیک، قوت عملیہ، ثمرہ اولا، پہلا ثمرہ، ان کے لیے مغفرت، بخشش ہوگی، دفع مضرت، نقصان والی چیز دور۔ دو صورتیں ہوتی ہیں، بندہ نقصان سے بچ جائے، فائدہ حاصل کر جائے۔ نقصان دینے والی چیز کو پہلے ذکر کیا، بخشش ہوگی گناہوں سے، دفع مضرت، نقصان دینے والی چیز دور، ورزق کریم، دوسرا ثمرہ، روزی ہوگی عزت والی، جلب منفعت، فائدہ کھینچنا، فائدہ حاصل کرنا، نقصان بھی ختم، فائدہ بھی حاصل۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا، نہیں مانو گے، بچ نہیں سکتے۔ وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کے اندر، کون سی کوشش؟ ابطال میں، آیتوں کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آیتوں کو، کہو تو واقعہ سناؤں، کیا کرنے کی؟ باطل کرنے کی کوشش۔ ساتھیوں کو سنایا تھا پچھلے ہفتے بانڈی گھونڈ والی میں، یہ ساتھ میں نے درس دیا، مولوی صاحب نے سپیکر کھول دیا، انہوں نے کہا اوے بھابی، تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگ گئے تھے، سانپ پیچھے تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا۔ نہیں، اصل بات یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اس لیے بھاگے تھے تاکہ امت کو مسئلہ سمجھ آ جائے کہ سانپ کو دیکھ کر بھاگ جایا کرو۔ یہ ہے صوفی آیا دینا، ایتوں کو باطل کرنے کی کوشش۔ معاجزین، درہا لے کے عاجز کرنے والے ہیں، لکھا ہے نبی و مومنین کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، مومنوں کو عاجز کرنے کی کوشش۔ پھر اولئک ثمرہ، یہی لوگ ہیں جہنمی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، مشرکین کے نہ ماننے کی وجہ شیطانی شبہات ہیں۔ آگے لکھو جی، مشرکین کے نہ ماننے کی وجہ شیطانی شبہات ہیں، وہ کیسے؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول، نہ کوئی نبی، الا اذا تمنا، ہاں ہاں، مگر جس وقت وہ پیغمبر تلاوت کرتا تھا، تمنا، پڑھو تو نیچے کیا لکھا ہوا ہے، کارا، قرات کرتا تھا، کارا، تلاوت کرتا تھا، پڑھتا تھا اللہ کی وحی، الک الشیطان فی امنیتہ، ڈالتا رہتا تھا شیطان اس کے پڑھنے کے دوران، اس کی پڑھائی کے دوران، اوپر کے القبر، کفار کے قلوب میں، کفار کے، پڑھو تو صحیح مولانا، کفار کے شیطان ڈالتا رہتا تھا، کہاں؟ کفار کے قلوب میں، کیا ڈالتا تھا؟ شبہات کو، کیا ڈالتا تھا؟ شبہات ڈالتا تھا شیطان کافروں کے دلوں میں، فی امنیت ہی، پیغمبر کی تلاوت کے دوران، پیغمبر تلاوت کرتا تھا، شیطان شبہات ڈالتا تھا کافروں کے دلوں میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جملہ لکھو، تسلی نہیں ہو رہی. یہاں چار باتیں آ رہی ہیں. نمبر ایک، القائے شبہات. نمبر ایک، القائے شبہات. نمبر دو، ازالہ شبہات. نمبر تین، حکمت شبہات. نمبر چار، حکمت ازالہ. اس کو سمجھنا ہے. اس آیت میں کتنی باتیں آ رہی ہیں؟ چار. ناصر کتنی باتیں؟ شبہات ڈالنا ایک، شبہات کو ختم کرنا دو، شبہات ڈالنے میں راز کیا ہے تین، اور شبہات ختم کرنے میں راز کیا ہے چار. باتیں آ رہی ہیں. پہلی بات، تمنا جس وقت پیغمبر پڑھتا تھا شیطان ڈالتا تھا شبہات پیغمبر کی تلاوت کے دوران. یہ ہو گیا القائے شبہات. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا فَيَنْسَخُ اللَّهُ ازالہ شبہات. کیا آ گیا؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ. دوسری بات، فَيَنْسَخُ اللَّهُ نیست و نابود کر دیتا ہے اللہ. نیست و نابود، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. ما یلقی شیطان، جو ڈالتا ہے شیطان شبہات. ما یلقی کے نیچے شبہات لکھ لو. جو شیطان شبہات ڈالتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے. جوابات قاطعہ سے، اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ جوابات قاطعہ سے. ایسے اللہ جواب نازل کرتا ہے، شبہات کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اسی وجہ سے اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اللہ اپنی آیتوں کو. جواب نازل کر کے اللہ آیتوں کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. اس کے نیچے لکھو مولانا حکمت شبہات. اس کے نیچے حکمت ازالہ. کیا؟ اس کے نیچے خیال کرنا، یوکم اللہ کے نیچے حکمت ازالہ. اللہ کریم کیوں زائل کرتے ہیں شبہات؟ شبہات ختم کیوں کرتا ہے؟ تاکہ آیتوں کو اور زیادہ پکا کر دے. واللہ علیم حکیم، اللہ کریم جاننے والا ہے ان کے اعتراضات کو. حکیم، حکمت والا ہے جواب کی تعلیم دینے میں. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ، اس کا جملہ ہے حکمت شبہات. شیطان کیوں شبہات ڈالتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ کرے جو ڈالتا ہے شیطان اتنا تن، گمراہی کا سبب. شیطان شبہات کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ گمراہی کا سبب بنائے. کن لوگوں کے لیے؟ فی قلوبہم مرضون، جن کے دلوں کے اندر شک والی بیماری ہے. والقاسیت قلوبہم، اور وہ لوگ کہ سیاہ ہیں ان کے دل. مشرکین، منافقین اور مشرکین جن کے دل سیاہ ہیں، ان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان شبہات ڈالتا ہے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم البتہ مخالفت میں ہیں، ایسی مخالفت جو حق سے دور ہے. بعید کے اوپر لکھ لو از حق. ظالم کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے، یعنی اہل شک و اہل جزم بالباطل، جن کو حق مانگنے میں شک ہے. نمبر دو، جن کو پکے کہ مسلمان جھوٹے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں. مفتی صاحب کو نیند آ رہی ہے، سبحان اللہ. اخبار لگانا پیا نہیں ہے. آ جاؤ جی، لفی شکا کے بعید کے نیچے لکھا ہوا ہے باوجود وضوح حق کے وسوسے کے متبع ہیں، وسوسوں کے پیچھے چلتے ہیں. اس کا ذرا حاشیہ پڑھو پھر میں سمجھاؤں. یعنی یہاں جو قصہ مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلا، تلکل غرانی کل الا، اس کو ٹھیک کرو، تلکل غرانی کل الا. وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، تِلْكَ الْغَرَانِي قُلْ قَافِ دو نقطے والی قُلْ، اب میں قاری تو نہیں ہوں، تلکل انعام تو آپ دے رہے ہیں. کاف کیسے پڑھتے ہیں قاری؟ ہم سکول پڑھتے تھے آٹھویں, تو ہم تو سکول والے تھے, تو ہمارے قاری صاحب تھے, استاد تھے, وہ ہمیں اسلامیات پڑھاتے تھے. تو آخری صورتیں تھیں دس ہماری اسلامیات میں, بڑا ہمیں مارتے تھے. وہ کہتے یوں پڑھو, فذلک الذی یدعو الیتیم. ہم سے نکلتا نہیں تھا, ہم تو سکول والے تھے, چھوٹے تھے, مرتے تھے, کہتے یدعو الیتیم. اب ایسی ہم کون نکالے ہم سے, ہم قاری ہو تو قاری تھے. آرائیت اللہ فنگم بیدین فذلک الیدعو الیتیم. اب یہ ہے ہم سے نہیں نکلتے تھے. اب میں بھی قاری تو ہوں نہیں. تلک الغرانیت قل قل اولا قل انا او این رہ گئی. تلک الغرانیت قل اولا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى. جھوٹا قصہ ایک مشہور ہے, آگے پڑھو تو کفار مکہ مولانا یہ الفاظ تلک الغرانی کل اولا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى. یہ جو مورتیاں ہیں نا ہمارے معبود بلند و بالا, یہ قیامت میں سفارش کریں گے, ان کی شفاعت کی امید ہے. یہی تو ہمارے سفارشی ہیں. ہاؤلاء شفاؤنا عند اللہ, یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے. تو کفار مکہ پڑھو, جو پڑھے گا اس کو اللہ پڑھانے کی توفیق دے گا کہ ہمارے معبودوں کو شفیع مان لیا, ہمارے معبودوں کو. یہ غلط ہے, یہ قصہ, یہ قصہ. قال قاضی ایاز رحمہ اللہ, قاضی ایاز فرماتے وغیرہ, ان ھذہ القصہ وذی زنادہ کا زندیق لوگوں کا کھڑا ہوا ہے, بے دین اور زندیق لوگوں کا کھڑا ہوا ہے. آگے حشیور نے کیا لکھا, یہ شعر البتہ یہ شعر شیاطین نے اپنی طرف سے پڑھا تھا. کفار نے یہ خیال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. بس میری طرف دیکھیں, نیچے کوئی نہ دیکھیں. مولوی ارشد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم پڑھ رہے تھے, کھولو 27واں پارہ. آیت نمبر 19, آفرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخرى. آفرائیتم اللات والعزا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے کعبہ شریف کے سامنے. آپ کی زبان پر یہ لفظ آفرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخرى, مجھے اللہ فرما رہا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح لات اور عزا کے بارے میں, منات کے بارے میں جو تیسرا ہے ذکر میں اور پچھلا ہے مرتبے میں, اپنے مقام پر بات کریں گے. یہ الفاظ جب آپ نے پڑھے, مانا مفتی صاحب کو نہیں دیکھا ہوا, نیچے دیکھو نا, یہ الفاظ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تو اب صدیق لوگوں نے کیا قصہ گھڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے شیطان نے یہ الفاظ کہلوا دیے, تلک الغرانی کل اولا ومناتا ثالثۃ الاخرى کے آگے, تلک الغرانی کل اولا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى. یہی تو ہمارے سفارشیاں ہیں, یہ ہمارے بڑے بڑے معبود اور مورتیاں ہیں, ان کی شفاعت کی امید ہے. کافر خوش ہو گئے, بس آمنا خلال نے آج ہمارا عقیدہ مان لیا ہے. ہاؤلاء شفاؤنا عند اللہ, ہم پہلے کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں, یہ نہیں مانتا تھا, ہم پر مشرک ہونے کے فتوے لگاتا تھا. کفار مکہ سجدے میں گر پڑے, شکر ہے آج ہمارا مسئلہ انہوں نے مان لیا. ہم نے اس کا کیا جواب دیا, یہ قصہ صدیق لوگوں کا کھڑا ہوا ہے. حاشی والے نے کیا لکھا ہے کہ نہیں نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر نہیں پڑھے تھے, شیطان آپ پر تسلط نہیں کر سکتا. جواب, شیطان, جملہ دہراؤ تو یاد ہو, شیطان, میں سنوں گا مولوی سعید, جملہ سنوں گا, شیطان آپ سے سلم پر تسلط, یہ کیسے ہے؟ پیغمبر پر غلبہ پا کر پیغمبر سے یہ الفاظ کہلوا دیے. دوسرا قول آ گیا, نہیں جی نہیں نہیں نہیں نہیں, شیطان نے آپ پر غلبہ نہیں پایا تھا, آپ سے نہیں پڑھوائے تھے, آپ کی طرح آواز بنا کر شیطان نے یہ الفاظ پڑھے تھے. دوسرا قول کیا کیا گیا, آپ کی آواز بنا کر شیطان نے یہ الفاظ کہے تھے. ہم نے کہا یہ قول بھی غلط ہے, اس کی تردید لکھی ہوگی. دیکھو لیکن یہ تو جی بھی پڑھو تو صحیح مولانا میرا حاشیہ، لیکن یہ تو جی بھی کیونکہ اس سے وحی میں التباس کا وہم ہونے کا اندیشہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر کی آواز بنا کر شیطان کے الفاظ پڑھ دے؟ پھر تو ساری وحی مشکوک ہے، پھر تو ساری ہو سکتا ہے شیطان نے اپنی زبان سے الفاظ بنا کر پیغمبر کے انداز میں سنا دی، وحی میں شک پڑنے کا خطرہ ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بات ساری جھوٹھی ہے، سارا قصہ نہ شیطان نے نبی پر کنٹرول پایا نہ شیطان نے آپ والی الفاظ بنائی، سرے سے یہ قصہ ہی غلط ہے، سرے سے یہ قصہ ہی غلط ہے۔ اب دیکھو سورۃ النجم کس نمبر پر نازل ہوئی، دیکھو جی، اور مکی سورت ہے کہ مدنی؟ یہ بند کرے گا بھائی خالد ہونا، تو پڑھو تو صحیح، اور سورۃ الحج مدنی ہے، سورۃ الحج۔ اگر یہ شیطان والی بات ہے کہ شیطان نے الفاظ پڑھے تھے یا کہلوائے تھے پیغمبر سے معاذ وغیرہ وغیرہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بات مکے کی تھی اور اللہ جواب مدینے میں دے رہا ہے، اتنے عرصے تک جواب کیوں نہیں آیا؟ اتنے عرصے تک آپ نے سورۃ الحج کو دیکھا، 103 نمبر والی سورت ہے سورۃ الحج، 103 نمبر، یعنی یہ آخری صورتوں میں سے 114 صورتیں کل ہیں، تو اس کا مطلب ہے مکے کے اندر آپ نے یہ الفاظ پڑھے اور معاذ اللہ اتنے سال تک اللہ چپ رہا اور جواب اللہ نے نہیں بھیجا، مدینے میں جواب آیا، یہ سرے سے کس سے ہی غلط ہے، جھوٹا قصہ ہے۔ اللہ کی رام دیو حضرت مولانا حسین، پھر لوگوں نے کہا قصے کو حل کیسے کرو گے؟ مولانا حسین علی نے فرمایا تم نے بات سمجھی ہی نہیں، یہ ہے الا اذا تمنا الشیطان فی امنیته، پیغمبر اور رسول جس وقت پڑھتا تھا لوگوں کے سامنے، تمنا پڑھتا تھا پیغمبر، الشیطان شیطان ڈالتا تھا شبہات فی امنیته، اس کی تلاوت کے دوران کافروں کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں کیا ڈالتا تھا؟ آ جاؤ جی سورۃ انبیاء پر، آیت نمبر 98، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، انکم وما تعبدون من دون اللہ، یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو جہنم کہیں گھنوں گے، اور تم اس جہنم پر پہنچنے والے ہو۔ ہاں دیکھا نا، یہ جب آیت آئی شیطان نے کافروں کے دل میں شبہ ڈال دیا، تم بھی جہنمی، تمہارے معبود بھی جہنمی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو عبادت کی گئی، بی بی مریم اور عزیر علیہ السلام کی بھی عبادت کی گئی۔ آگے دیکھو اگلا صفحہ، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جواب شبہ پڑھو، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور بی بی مریم کی بھی پوجا کی گئی، ان کا کیا حال ہوگا؟ شیطان نے شبہ ڈالا، اللہ نے جواب نازل کر دیا، جن کے لیے حسنا کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ آ جاؤ آیت کا مطلب کیا ہے، اللہ کا پیغمبر جب بھی تلاوت کرتا تھا لوگوں کے سامنے، اللہ کی وحی پڑھ کر سناتا تھا، شیطان لوگوں کے دل میں شبہ ڈالتا تھا، پھر اللہ کریم ان شبہات کو ختم کرنے کے لیے، آیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے مزید اپنی وحی نازل کر کے سارے شبہات لوگوں کے دل کے دور کر دیتا تھا، ایماندار اور زیادہ پکے ہو جاتے تھے، بے ایمان بندہ نہ مانے تو نہ مانے۔ اچھا ایک اور جملہ، فی قلوبہم مرض کا ایک جملہ لکھا ہوگا، فی قلوبہم سے مراد منافقین، پڑھو تو صحیح، منافقین نہیں ان کا وجود، بلکہ معترد دین فی الکفر والاسلام، جن کو شک تھا پتہ نہیں اسلام سچا ہے ہمارا مذہب سچا ہے، وہ مراد ہیں۔ مانا خیال کرنا، یہ قول اس وقت ہوگا جب سورت کو مکی مانا جائے، جب سورت کو سمجھو سمجھو، جب سورت کو مکی مانا جائے، تو فی قلوبہم مرض سے مراد مترددین ہوں گے، کیونکہ مکہ میں منافق نہیں تھے، اور اگر صورت مدنی ہو تو پھر اشکال ہی کوئی نہیں. وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ. اب یہ لوگوں کے سامنے قصہ بیان کرو کہ تِلْكَ الْحَرَانِقُ اللہ جی، کہ نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ پڑھے تھے، اور اگر کوئی اس کا جواب نبی پاک نے الفاظ نہیں پڑھے تھے، اس کا جواب کہتے ہیں نا شیطان نے نبی پاک سے یہ الفاظ کہلوا دیے، اس کا جواب شیطان پیغمبر پر تسلط. اچھا یہ قول کہ نہیں جی شیطان نے نبی کی آواز بنا کر خود الفاظ پڑھے تھے، اس کا جواب بھائی میں التباس کا خطرہ ہے، شیطان پیغمبر کی آواز بھی نہیں بنا سکتا. والے یا عالم پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ شیطان تلاوت کے دوران شبہات ڈالتا تھا، تو شبہات کہاں ڈالتا تھا؟ کافروں کے دلوں میں، اللہ پھر ان شبہات کو مٹاتا تھا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، ایک اور جملہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، یعنی پڑھنے کے بعد اشیا پڑھو مرنا تیسری سطر، یعنی پڑھنے کے بعد دو امر ہوا کرتے ہیں، پہلا وسوسے سے ڈالنا شیاطین کی طرف سے مشرکین اور منافقین کے دل میں، دوسرا امر کہ مومنین کے دل سے اللہ وسوسے سے دور کرتا ہے اور اپنے دعوے توحید کو مضبوط کر دیتا ہے. آ جاؤ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یہ ینسخ اللہ پر متفرع ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ینسخ اللہ سے خیال کرنا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ معلوم کر لیں اہل علم، تاکہ معلوم کر لیں اہل علم، انہ الحق کہ یقیناً وہ قرآن، وہ بات، وہ مسئلہ توحید حق ہے تیرے رب کی طرف سے. فیوں اللہ شبہات مٹاتا تھا تاکہ مومنوں کو یقین ہو جائے مسئلہ توحید حق ہے. فیؤمنوا بہ، پس ایمان رکھیں، ثمر اول زیادہ دے یقین، زیادہ یقین ہو جائے مومنوں کو بہی بوجہ حق ہونے کے، بات سبب یہ ہے خیال کرنا، بوجہ حق ہونے کے مومنوں کو اور زیادہ یقین ہو جائے. اللہ شبہات مٹاتا تھا تاکہ مومنوں کا ایمان زیادہ ہو جائے. فتخبت لہ قلوبہم سمردوم، اور زیادہ نرم ہو جائیں حق کے لیے مومنوں کے دل، تاکہ مومنوں کے دل زیادہ نرم ہو جائیں. انہوں نے مانا کہ عاجز والا، میں مانا کر رہا ہوں نرمی والا، اور زیادہ نرم ہو جائیں، لکھے عملاً عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں مومنوں کے دل. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یقیناً اللہ البتہ رہنمائی کرنے والا ہے مومنوں کی صراط مستقیم تک. ولا یزال الذین کفروا تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا ہمیشہ رہیں گے کافر شک کے اندر، من ہو اس حکم پڑے ہوئے سے، یہ جو حکم پڑھا گیا اس کے بارے میں ان کو شک ہی رہے گا. حتا تاتیہم ساد و بختتن، نیچے لکھا یعنی وسوسے کے تابع ہوتے ہیں اور قیامت میں شک کرتے ہیں، ہمیشہ کافر شک میں رہیں گے. حتی تاتیہم الساعۃ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت، بختتن بختے والے سال، اور کیا بختتن کا معنی مولوی شریف والا معنی نہ کرنا، عمر شریف کہتا تھا مشرکوں کا بڑا مولوی، مجھے پتہ ہے قیامت کون سے سال آئے گی، کون سے سال آئے گی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے حیران ہو گئے، مناظرہ ہو رہا تھا، تجھے کیسے بات؟ اس نے کہا حتی تو بختے والے سال آئے گی. ہے بےمان، بختہ کیا ہے بھائی؟ بختہ تن کمانا اچانک، قیامت کے نیچے لکھا بلا عذاب، بلا جس کی مال ہول کا بھی ہے، خالی قیامت کا ڈراوا ہی کافی ہے. یا او یاتیہم عذاب یوم نکیم، یا آئے گا ان کے پاس عذاب آفت، دن کی کون سا دن عقیم، جس میں چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں ہوگی، عقیم چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں ہوگی، بے فائدہ یعنی قیامت. نیچے لکھا لا مثل لہ فی عظم امرہی، اس کے بڑے معاملے کے اندر اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے، بہت بڑا اعلان ہوگا، الملک یومئذ للہ، سارے اختیار اس روز اللہ ہی کے لیے ہوں گے۔ الملک کا کیا معنی کیا؟ یہ معنی میرے پاس امانت تھا، آپ کے سپرد کر دیا۔ سارے اختیارات اس روز اللہ ہی کے لیے ہوں گے۔ یا قوم بینہم، عملی فیصلہ کرے گا اللہ ان کے درمیان۔ علمی فیصلہ تو دنیا میں ہو چکا ہے، مومن کامیاب ہیں۔ عملی فیصلہ، مومن جنت جا رہے ہیں، کافر جہنم۔ فالذین آمنوا، بشارت و بیان فیصلہ، بس وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، قوتیں دکھا دیا، عقیدہ مضبوط، عمل کیے نے قوت، عملی عمل ٹھیک، ثمرہ بیج باغات کے ہوں گے، النعیم نعمتوں والے باغات۔ والذین کفروا تخویف اخروی، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا مسئلہ توحید کا، وکذبوا بآیاتنا، شعبہ کفر، کفر کے مختلف شعبے ہیں، ایک شعبہ، اور جھٹلایا ہماری نماز والی ایتوں کو، اور کون سی ایت ہے؟ روزے والی ایتوں کو جھٹلایا، حج والی ایتوں کو جھٹلایا، کون سی ایتوں کو جھٹلایا؟ توحید والی ایتوں کو جھٹلایا۔ ثمرہ نتیجہ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا۔ وضو کر لو پھر پڑھتے ہیں۔